Μάγκες λοιπόν να με τρελάνεις. Σκηνές, σκηνές αν συνεχίζεις να μου κάνεις σκηνές. Να ξέρεις μια για πάντα πως με χάνεις. Σηκώνει τις ματιές, κόσμο πάνω μου καρφώνει. Μου λες, χιλιαδιό μου λες. Σκηνές υλοτυπίας μου κάνεις πολλές. Σκηνές υλοτυπίας μου κάνεις πολλές. Βάθηκες λοιπόν να με τρελάνει. Σκηνές αν συνεχίζεις να μου κάνεις σκηνές. Να ξέρεις μια για πάντα πως με χάνεις. Σαν συνεχίζεις να μου κάνεις σκηνές. Να ξέρεις μια για πάντα πως με χάνεις. Σκηνές υλοτυπίας μου κάνεις πολλές. Βάφτηκες λοιπόν να με τρελάνεις. Σκηνές σαν συνεχίζεις να μου κάνεις σκηνές. Να ξέρεις μια για πάντα πως με χάνεις.